ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया हो, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया, कोई तो बताए चैन होता है क्या, जैसा मेरा खो गया सबका खोता है क्या, जैसा मेरा खो गया सबका खोता है क्या, ओ रब्बा।